999 z kodem rabatowym taniej o 470 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 18 listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. 3 ładunki wybuchowe, a podkładał je ktoś, kto dobrze się na tym znał. W serwisie nowe informacje w sprawie dywersji na torach. Sprawdzimy też, co mówią o tym eksperci. Pojawiają się głosy, że potrzebna jest strategia na wypadek takich i podobnych incydentów. Doniesienia, że pacjent zmarł w przychodni, bo nikt nie mówił w niej po polsku, to nieprawda. Prokuratura pokazała swoje ustalenia. Na torach pod Garwolinem były 3 ładunki wybuchowe rozmieszczone co kilkadziesiąt centymetrów przy śrubach mocujących szyny. Takie nowe informacje na temat dywersji na torach publikuje Wyborcza.pl. Z anonimowego źródła, na które powołuje się portal, wynika, że akcję zorganizował ktoś, kto dobrze się na tym znał. Tak pociągi mają być bowiem wykolejane na wojnie w Ukrainie. Incydenty, do których doszło na trasie Warszawa-Lublin na Mazowszu, zbada specjalny zespół złożony ze śledczych z CBŚP, ABW i prokuratury. Co wiadomo na tę chwilę, o tym Agata Król. Śledztwo prowadzone jest w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanym przeciwko infrastrukturze kolejowej. Na rzecz obcego wywiadu eksplozja spowodowała wyrwę w torze kolejowym w powiecie garwolińskim. Mieszkańcy wsi Mika pod Rzeczynem mówią, że słyszeli huk. Zatrzęsło oknami, szybami. Bardzo mocny huk, potężny. I ja służyłem w Saporach. Ten huk odróżniłem, od razu powiedziałem, że to jest wybuch. W tym samym czasie niedaleko Puław doszło do uszkodzenia trakcji energetycznej na długości około 60 metrów. Ktoś zainstalował też na torach metalową obejmę. Prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że można mówić o usiłowaniu spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura będzie bezwzględnie ścigać tego typu akty i przestrzegamy tych, którzy mają takie zamiary wobec państwa polskiego, że nie będzie miejsca na ziemi, gdzie taka osoba się ukryje. Na wyniki śledztwa czeka m.in. kwatera główna NATO, poinformował sekretarz generalny Mark Rutte. Agata Król, Polskie Radio. A o 9:00 zbierze się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawicieli prezydenta. Teraz jeszcze komentarze ekspertów. W Polsce powinna zostać opracowana jednolita strategia bezpieczeństwa. Zwraca na to uwagę były dowódca Gromu generał Roman Polko. Zacznijmy od planów operacyjnych, zacznijmy od budowania systemu ochrony ludności, obrony cywilnej i róbmy to w sposób systemowy, a nie na zasadzie od jednego aktu dywersji w tej wojnie hybrydowej do drugiego. I w końcu niech te słowa, które politycy często wypowiadają, że musimy działać razem, staną się czynem, bo mamy wojnę za naszymi granicami, a duży pałac z małym pałacem prowadzą wojenki między sobą. Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych i stanów zagrożeń, uważa, że za aktami dywersji stoją osoby specjalnie do tego przeszkolone. Wytypowano miejsce, z tego co widzę, na takich odcinkach zalesionych, gdzie jest trudno namierzyć taką osobę przez przypadkowe inne osoby. To wszystko wskazuje na to, że to jest planowane, zorganizowane działanie. Do eksplozji doszło na strategicznym odcinku kolejowym prowadzącym na Ukrainę. Śledczy dementują fałszywe informacje, które obiegły internet. Chodzi o doniesienia na temat śmierci pacjenta w jednej z wrocławskich przychodni. W sieci można było znaleźć wywiad doktora Pawła Wróblewskiego, prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, który sugerował, że do zgonu doprowadziła bariera językowa, bo w placówce pracowali medycy z Ukrainy i Białorusi. Sprawę bada prokuratura i jej ustalenia temu przeczą. W tej sytuacji nie było żadnej bariery językowej. Samo badanie, zbadanie kontrastu nastąpiło przez osobę obywatelstwa polskiego. To ta osoba była po Kotowie. Ta osoba była w stałym kontakcie z dyspozytorem pokotowe ratunkowego. Również pokrzywdzonemu pacjentowi udzielano niezwłocznie pełnej pomocy medycznej. Mówiła Karolina Mycek-Stocka z prokuratury. Na sprawa dotyczy wydarzeń z 23 roku. Pacjent przyszedł wtedy na badanie do prywatnej przychodni. Po podaniu kontrastu nagle źle się poczuł i zmarł. Polacy mają problem ze spłatą długów. Przeciętny dłużnik ma zobowiązania kredytowe i pozakredytowe na łącznie blisko 35 tysięcy złotych. Agnieszka Salach z grupy KRUK podkreślała, że zaległe zobowiązania dotyczą 12% Polaków. Ostatnio powiększają je codzienne wydatki. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na liście powodów zadłużenia znalazły się opłaty za czynsz czy media. Sytuacja gospodarstw domowych stopniowo się poprawia, ale aż 30% Polaków ma oszczędności wystarczające jedynie na tydzień lub miesiąc w przypadku, gdyby utracili źródło przychodów. W danych pojawiła się też średnia zaległość w płaceniu alimentów. Tutaj mowa jest o 58 tysiącach złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i takie mecze to można oglądać. Jakie? O tym opowie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymęczyli nasi piłkarze po golu z samej końcówki, do tego golu po rykoszecie Piotra Zielińskiego, pokonali w ostatnim meczu eliminacji Mundialu 3-2 na wyjeździe Maltę. To pierwsze bramki, dwie bramki naszych rywali w historii bezpośrednich starć z biało-czerwonymi. My popełniliśmy wiele błędów, jeśli chodzi o defensywę. W ofensywie myśmy mieli swoje sytuacje i to niektóre bardzo dobre. Natomiast nie możesz tak bronić nawet z takim przeciwnikiem jak Malta, jeśli pozwolisz na to, żeby mieli troszeczkę miejsca, czasu na podjęcie decyzji takiej czy innej. Oni to wykorzystują i każdy ma swoją ambicję. Mówił nasz selekcjoner Jan Urban, to jeszcze opinia Jakuba Kamińskiego. Zabrakło takiej agresywności w tym wszystkim, na pewno strzelenia bramek. Malta zagrała agresywnie, odważnie. Słaby mecz, ważne, że zwyciężyliśmy. W innym meczu naszej grupy Holandia 4-0 rozbiła Litwę i dopełniła formalności, wygrywając rywalizację i bezpośrednio awansując na Mistrzostwa Świata. My będziemy próbowali dostać się do nich przez marcowe baraże. Na razie nie wiemy, czy będziemy w nich rozstawieni, czy wprost przeciwnie. Co w innych ciekawszych spotkaniach eliminacyjnych wczorajszego wieczora? Pokaz mocy dali Niemcy. 6-0 zdeklasowali Słowaków i wygrali swoją grupę, tak jak Chorwaci po wyjazdowej wygranej 3-2 z Czarnogórą. W kraju grały siatkarki i siatkarze. W Tauron Lidze Pań Stal w Mielcu przegrała 1-3 z ŁKS-em Łódź. Straconych szans żałowała przyjmująca Stali Aleksandra Kazała. Takie mecze trochę bolą, bo rzeczywiście gdzieś tam w końcówkach łapałyśmy rytm, próbowałyśmy gonić w większość meczu tak naprawdę i rzeczywiście te przegrane końcówki trochę bolą, szczególnie, że czułyśmy, że możemy rzeczywiście to wygrać, no ale taka jest siatkówka. Czasami jedna, dwie akcje decydują o całym wyniku. Z kolei w jedynym wczorajszym meczu w Plus Lidze Panów Stilon w Gorzowie po tiebreaku uległ Ślepskowi Suwałki. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jest zimno o poranku i wcale wiele cieplej w ciągu dnia nie będzie. Do 5 stopni dobijemy, ale to na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, poza tym chłodniej, na przykład okrągłe 0 w rejonach podgórskich. Na drogach proszę uważać na oblodzenia, zwłaszcza o poranku. I zresztą nie tylko na drogach, a popadać może dziś w północnej połowie Polski. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A o szydełkowaniu dziś między innymi rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Mam taką znajomą, która właśnie szydełkuje, prowadzi warsztaty szydełkowe. I ona ma takie bardzo fajne określenie. Twierdzi, że szydełkowanie to jest joga dla umysłu. Zapraszamy do trójki. Tylko kto by miał czas na tę jogę? Państwo może mają? 2 dwójki i 7 trójek. Także w tej sprawie, a my zapraszamy do trójki w składzie Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Za chwilę w trójce gość. Pamiętają państwo Małyszomanie? To przed Małyszomanią był najpopularniejszym polskim sportowcem. Ma na koncie 4 złota olimpijskie. No to chyba wiemy, o kim mowa. Standing on the radiator grill. Clash, Rock the Casbah w Trójce, 12 minut po godzinie 7, a w studiu już Robert Korzeniowski. Dobrze państwo zgadli, o które nazwisko chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan na meczu ostatnio, piłkarzy? Byłem na meczu z Holandią, ale byłem też na bardzo wielu meczach, bo dzień później był turniej z Nordika na stadion, także połączyłem tę piłkę na poziomie reprezentacyjnym z poziomem reprezentacji Orlika lokalnego. To nie jako piłkarza, ale jako sportowca zapytam, biorąc pod uwagę ten turniej dzieciaków, jest nadzieja dla polskiej piłki? No patrząc na to, jak dzieciaki się angażują, jak biorą przykład z tych najstarszych, najlepszych i jak działa to systemowo, bo jednak uważam, że piłka nożna, jeżeli chodzi o dostęp do boisk, chociaż zawsze chciałoby się mieć jeszcze większy, do szkoleniowców, ona ma się u nas na tym poziomie młodzieżowym całkiem dobrze. No chodzi o to, żeby te pasy transmisyjne były potem jak najlepiej pozakładane do tego wyższego wyczynu, ale jeżeli chodzi o chęć zaangażowanie i kompetencje też dzieciaków, tudzież trenerów, super. Uwaga, dziewczyny są w natarciu, także myślę, że też wiele dobrego nas spotka ze strony pań. No tak, bo my po wczorajszych wyczynach reprezentantów Polski w meczu z Maltą, dziś mamy ten dzień, w którym zastanawiamy się nad przyszłością polskiego futbolu, ale możemy się też zastanawiać nad przyszłością polskiego sportu w ogóle. Ostatnio otrzymał pan tytuł przyjaciela sportu Anno Domini 2024. Robią wrażenie takie wyróżnienia jeszcze na człowieku, który ma 4 złote medale olimpijskie? Jak najbardziej. To wyróżnienie przyszło ze strony Krakowa i wiąże się z 20-leciem też mojego niewystępowania na arenach sportowych, ale doceniono to, co robiłem już poza arenami sportowymi. Ja od lat mieszkam w Warszawie, ale ten mój krakowski wątek jest wciąż bardzo silny i właściwie wracam tam jak do siebie, do domu. Także ważne jest to, że ludzie zauważają to, że robiłem i Krakowia maraton, i na Rynek Marsz w dalszym ciągu i dzieją się tam rzeczy, które mają istotny charakter społeczny. Niedawno też były Igrzyska Europejskie, gdzie byłem merem miasteczka zawodniczego i narobiłem się tam jak taki porządny sołtys. To jest dobre. Ja myślę, że ta symetria w życiu, kiedy mamy docenienie przez konkretny medal, rekord, ale potem przez uścisk dłoni, uśmiech, a czasami to jest statuetka, dyplom, to też coś jest ważnego. Padło tutaj hasło charakter społeczny. To jest zobowiązanie, bycie mistrzem olimpijskim? Oj, tak. Ja nieraz trzeba mówię na siebie to, przyjąć po karierze sportowej? Ja mówię to nieraz zawodnikom. Nawet pamiętam, jak mówiłem to Tomkowi Majewskiemu, jak wygrał Igrzyska Olimpijskie po raz pierwszy. Tomek, całe twoje życie się zmienia. W tym momencie jesteś, uwaga, namaszczony. Jest coś takiego, to jest jak pasowanie na rycerza. Wchodzimy na to najwyższe podium i właściwie całe nasze życie się zmienia. I to nie dlatego, że stoją w kolejce jakieś kontrakty reklamowe przynoszone w teczkach przez różnych ludzi. Nie, nie, nie. Nagle nasza rola społeczna jest zupełnie inna. Mamy być tymi bohaterami, mamy być tymi którzy są wzorcami dla innych. Generalnie mamy mieć więcej czasu niż ktokolwiek inny przeżyć kilka żyć naraz, dlatego że no, są stawiane przed nami jakieś wymagania. Poza tym uważam, że każdy z nas, sportowców, na tym najwyższym poziomie ma potrzebę jakiejś takiej sztafety pokoleń, jakiegoś przekazania swojego punktu widzenia na świat i krótkowe spełnienie jakiejś misji. No to porozmawiajmy poważnie o tej misji. Sport ma szansę w starciu z polityką tu w Polsce w XXI wieku? Sport zawsze wygrywa i moim zdaniem to jest takie dobro, które dlatego jest tak bardzo w centrum zainteresowania wszystkich, że jest super autentyczne. Ale musi walczyć na różnych polach. Musi walczyć, rzeczywiście sport zawsze musiał się przewijać, tak jak ta dobra moneta, która musi sobie dać radę też z monetą gorszą. No tutaj teoria kopernikańska mówi, że jednak ta gorsza wypiera lepszą. No całe szczęście nie jest to tylko ekonomia. No tutaj ekonomia też ważna w tym kontekście politycznym, sport sportowym. Pojawiają się kontrowersje wokół nowej nazwy siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zonda Krypto, czyli giełda kryptowalut, tym sponsorem, rzecz, o której wiedział prezes komitetu, ale nie wiedzieli inni członkowie zarządu. Czyli cesarz miał jakieś informacje, miał jakiś plan i postanowił zrealizować to niezależnie od dworu. Rozumiem, że cesarz to określenie pejoratywne w tym przypadku. No tak, to nawet użyte było to nie przeze mnie, tylko przez ludzi z otoczenia Radosława Piesiewicza, bo to są takie zachowania cesarsko-pańskie, krótko mówiąc. Ja wiem, ja ustanawiam tutaj prawa, jakie powinny być realizowane i koniec. Nie wszystko jest na sprzedaż. Po prostu. I obojętnie jaki to byłby sponsor, to myślę, że coś takiego jak Centrum Olimpijskie, Kółko Olimpijskie, no nie powinno być wyceniane w pieniądzach i krótko mówiąc, siedziba Centrum Olimpijskiego nie powinna mieć jakiejkolwiek innej nazwy, jak taka, jaka jest w tej chwili. Ona jest jeszcze od 2005 roku nazwą związaną z imieniem Jana Pawła II. Nie chcę teraz silić się tutaj na ocenę partnera, jego wiarygodności i tak dalej, bo to zostało już powiedziane z każdej strony. Generalnie olimpijczycy nie rozumieją o co chodzi, co to jest giełda kryptowalut i na czym będzie polegało to, że oni będą w kryptowalutach dostawać kryptopieniądze i że jeszcze będą promować kryptoinwestycje związane z tokenem Timu.pl. Poszliśmy za daleko zdecydowanie, jeżeli chodzi o pogoń za pieniądzem. Poszliśmy jako, ja cały czas mówię, jako środowisko olimpijskie, no bo ktoś pana Piesiewicza wybrał, ktoś głosuje za tym, żeby on dalej swoje decyzje realizował. Wiem, że chyba w tym wypadku pewna granica została przekroczona dla większej liczby osób niż wcześniej się wydawało, ponieważ wcześniej rysowano taką prostą linię. Podział to jest polityka, tutaj jest minister, tam jest prezydent, tutaj się chowamy pod taki, siaki parasol, tworzymy linię konfliktu. Ale w tym wypadku to jest po prostu chyba ewidentne przekroczenie granic takiej etyki dobrej przyzwoitości. No, niesmak pozostaje. Ale wróciła polityka do naszej rozmowy, znowu jako hasło. Czyli jednak sportowe sprawy wiążą nam się z polityką. No jeżeli prezes PKOL-u za każdym razem odwołuje się do swojej przyjaźni, zażyłości z prezydentem Nawrockim, jeżeli chował się wcześniej za ministrami dzisiaj już opozycyjnej partii, to jest aż nadto ewidentne i tyle. Ja bardzo bym chciał, żeby ruch olimpijski mógł być apolityczny i on ma taką rolę w sobie. Skąd wtedy wziąłby pieniądze? Spółki Skarbu Państwa w naszym kraju finansują sport w dużej mierze, powiązane politycznie. Wystarczy być przyzwoitym i wystarczy być niezaangażowanym przeciwko komukolwiek, czyli realizować misję olimpijską, a ta misja olimpijska nie rozkłada się na kadencje poszczególne sejmowe czy rządowe mandaty, tylko to są bardzo długie okresy. Dzisiaj mówimy o igrzyskach w Polsce, które mogą się odbyć w roku 2040. Ja sam pracuję nad strategią, która ma w tym pomóc. Sam mówię, jestem odpowiedzialny za kierowanie grupą, ale to jest praca i Ministerstwa Sportu i wsparta przez firmę konsultingową PWC i bardzo szerokie środowisko. Będziemy o tym mówić dużo więcej jeszcze w przyszłym tygodniu. I wyobrażam sobie, że jeżeli mówimy o perspektywie 15 lat, to im bardziej ona będzie odpolityczniona, im bardziej bardziej ona będzie społeczna, im bardziej ten sport będzie własnością nas wszystkich, no to jest większa szansa na to, żebyśmy nakłaniając nasze dzieci do aktywności, do sportu, do zachowań fair play, mieli w głowie to, że nakłaniamy do czegoś dobrego, że wspieramy jakąś dobrą sprawę i że my jesteśmy tymi rycerzami po jasnej stronie mocy. To na koniec, panie Robercie, jednak krótsza perspektywa niż 15 lat, czyli najbliższa nadchodząca zima i zimowe igrzyska olimpijskie. Na pewno powróci temat do przestrzeni publicznej udziału rosyjskich, białoruskich sportowców, także być może sportowców z Izraela. Temat pojawi się w tej przestrzeni publicznej. Czy to w igrzyskach, czy w innych wydarzeniach sportowych? Jakie jest pańskie zdanie na ten temat teraz? Jako mistrza olimpijskiego, ambasadora sportu. Moje zdanie jest niezmienne. Nacje, które w trakcie igrzysk wywołują wojny, nacje, które wykorzystują igrzyska do swoich celów politycznych, stricte nawet promilitarnych, nie powinny mieć miejsca wśród rodziny olimpijskiej. Rozumiem kompromis, jaki został zawarty przez MKOL. Ja jestem pełen ideałów, ale nie jestem idealistą. Matematyka demokratyczna świata jest taka, jaka jest, bo nasza strefa kulturowa to jest 30 parę krajów, które się jednoczą wokół tej idei eliminacji Rosjan czy Białorusinów z igrzysk, ale są inne kraje, które mówią nie, wojna jest czymś normalnym absolutnie i jest ileś wojen na świecie w tym momencie. Musimy się pogodzić z tym, że inni mają inne zdanie, ale nie musimy go przyjmować jako własne. I tyle. Także zostańmy na naszej pozycji i krótko mówiąc pilnujmy tego, by nic złego nie stało się wizerunkowi ruchu olimpijskiego. Bo ten jest wartością zrozumiałą dla całego globu. I nawet jeżeli skontestowano to pięć kółek olimpijskich, symbolika olimpijska, to jest coś dalej bardzo, bardzo ważnego dla wielu miliardów ludzi na świecie. I myślę, że te słowa mają swoje znaczenie wypowiadane przez multimedalistę olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego, także doradcę ministra sportu do spraw strategii 2040, który był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Posłuchamy teraz piosenki dnia Charlie XCX, Chains of Love. I'd rather lay down in thorns. I'd rather drown in a stream. I'd rather let myself on fire. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. I'm

dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. O 9:00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Inicjatorem jest premier, a w posiedzeniu wezmą udział dowódcy, wojskowi, szefowie służb i przedstawiciel prezydenta. Posiedzenie ma związek z aktami dywersji na kolei. Na trasie Warszawa-Lublin we wsi Mika wysadzono fragment torów kolejowych, a pod Puławami uszkodzona została sieć trakcyjna. Rosja nasila operacje dezinformacyjne wymierzone w kraje bałtyckie, ostrzegają służby Łotwy i Estonii. Rosjanie rekrutują do działań propagandowych przede wszystkim osoby o niskich dochodach oraz młodzież. Zatrudniają ich do rozwieszania ulotek z obraźliwymi treściami oraz do dystrybucji fałszywych materiałów w języku ukraińskim, a celem wywołanie napięć na tle narodowościowym. Kanadyjska Izba Gmin poparła pierwszy budżet premiera Marka Carneya i tym samym mniejszościowy rząd liberałów przetrwał głosowanie nad wotum zaufania. Dwa głosy przewagi pozwoliły uniknąć kolejnych wyborów parlamentarnych. Lider opozycyjnej partii demokratycznej powiedział, że konsekwencją odrzucenia budżetu nie byłoby jego poprawienie lub pomoc Kanadyjczykom. Byłoby to zrzucenie kraju w wybory zaledwie miesiące po poprzednich. Więcej informacji w serwisie o 8:00. No, było blisko w tych kanadyjskich głosowaniach. Teraz ekonomia w Trójce i Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska przewiduje solidny wzrost gospodarczy Polski. W tym roku jesteśmy na 4. miejscu, ale według prognoz w przyszłym będziemy na 2. po Malcie. Beata Płomecka. Po silnym wzroście w Polsce mówił mi unijny komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis. Private consumption. Głównym motorem wzrostu jest konsumpcja prywatna, wspierana przez silny wzrost płac, a także wzrost inwestycji. Investment. Za 2 lata w całej Unii gospodarka lekko wyhamuje, także w Polsce, ale ze wzrostem PKB na poziomie 2,8% Polska utrzyma miejsce na podium za Maltą i Irlandią. Deficyt ma być ponad 6-procentowy, a dług w przyszłym roku ma wynieść 65% PKB. W październiku w sklepach w Polsce było drożej średnio o 4,1%, wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetu w WSB Merito. Najbardziej podrożała kawa, masło i olej oraz słodycze, staniały za to warzywa. Regiojet poskarży się Komisji Europejskiej, że polskie spółki kolejowe spowalniają mu pociągi w rozkładzie jazdy, tak by jechały dłużej niż Pendolino, pisze Rzeczpospolita. Czeska spółka uruchomiła wczoraj nowe połączenie między Krakowem a Warszawą. Pociąg wyrusza pół godziny przed porannym Pendolino PKP Intercity. Gazeta przewiduje, że państwowy przewoźnik będzie musiał odpowiadać obniżeniem cen w porach kursów pociągów Regiojet. Zdaniem ekspertów czeska konkurencja nie będzie dla Intercity zagrożeniem z powodu wysokiego popytu. Prawie 1/3 gospodarstw domowych Stanów Zjednoczonych zmaga się z problemami finansowymi, wylicza Instytut Banku Amerykańskiego. Najbardziej dotknięci są emeryci. Wielu żyje z miesiąca na miesiąc. Jan Pachlowski. Instytut Banku Amerykańskiego definiuje to jako wydawanie ponad 95% dochodów rodziny na podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, benzyna, artykuły spożywcze, rachunki za media i internet. I live on retirement. Tak naprawdę żyje z miesiąca na miesiąc, mówi dla Polskiego Radia jedna z emerytek mieszkająca na Florydzie, Rose Polarek. Mam wielu przyjaciół w podobnym wieku, którzy są w takiej samej sytuacji. Trudno nam znaleźć produkty spożywcze, które nie są drogie, dlatego często korzystamy z pomocy Banku Żywności. Stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych w tym roku wzrosła do 3%. To na koniec kursy walut. Za euro płacimy 4,23 zł, za dolara 3,65 zł, za franka szwajcarskiego 4,59, a za funta brytyjskiego 4,80. Maksymalnie, ale to maksymalnie termometry pokażą dziś okolice 5 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Słowem listopad, no. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Słońca dziś na szczęście więcej niż wczoraj, czyli więcej niż nic. Może popadać w północnej połowie kraju. No i ważna sprawa, zimno i deszcz oznaczają, że uważamy na oblodzenia. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut ósma. A za chwilę w Trójce sport. Ponownie Krzysztof Łoniewski. Porozmawiamy o zakończonych eliminacjach Mistrzostw Świata Piłkarzy. Oglądając wczoraj popisy niektórych polskich piłkarzy, można było powtarzać za Frankiem Dolasem. Dywersant? Jak Boga kocham, dywersant! Ale cudem udało się uniknąć kompromitacji w meczu z Maltą. Polska wygrała na wyjeździe 3-2. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, ale że ty pamiętasz, jak rozpętałem drugą wojnę światową? Ty rozpętałeś? Ty. To moja zaskoczyłeś wina, mnie, chłopie, biorę to kompletnie. Na siebie. No dobrze, rzeczywiście, nasi piłkarze grali wczoraj na zakończenie fazy grupowej eliminacji mundialu ze 166 w światowym rankingu Maltą i nas kibiców nomen omen zmaltretowali, co potwierdza piłkarski ekspert sportowych faktów Dariusz Tuzimek. Nikt tak pięknie nie studzi optymizmu kibiców jak piłkarze naszej reprezentacji. Jak już się wydaje, że w końcu jest lepiej, to za chwilę okazuje się, że to była tylko fatamorgana, że nam się tylko wydawało. No i znów nie wiemy, która twarz reprezentacji jest prawdziwa. Czy ta z meczu z Holandią, czy ta z tej podwórkowej kopaniny z Maltą. Naprawdę byliśmy o włos od gigantycznej kompromitacji. Jak widać, polski piłkarz nie może być głaskany, bo zaraz wpada w samozachwyt i już kiedy po meczu z Holandią przestaliśmy się bać tych wiosennych baraży, to nasi kadrowicze znów wrzucili nas na taki emocjonalny rollercoaster. No, tacy z nich siewcy wątpliwości. Znaczy tak, nie chwalić, bo źle, nie krytykować, bo źle. Co my mamy robić z tymi piłkarzami? Czekać. Czekać na wyniki. Janie Urbanie, wierzymy. Bardzo lubimy Jana Urbana i wierzymy w jego pracę. O kolejną pomeczową opinię poprosiliśmy dziennikarza portalu TVP Info Piotra Kwiatkowskiego. Co można powiedzieć po takim meczu? Trzeba było go wygrać. Drużyna Jana Urbana wygrała. Widać, że selekcjoner mocno przeżył to spotkanie, bo raz kamera pokazała jego twarz, no i tam było naprawdę widać, że ten mecz go sporo kosztował nerwów. Być może trochę sobie sam je sobie zaserwował, bo pierwszy skład mocno pomieszany w stosunku do tego, co widzieliśmy do tej pory. Chciał coś sprawdzić, no ma do tego prawo. Być może no, nie były to trafione decyzje personalne, więc czekamy do wiosny. I teraz tylko pytanie, że patrząc na to, co było z Maltą, albo patrząc na to, co było z Holandią, to czy lepiej jakbyśmy teraz grali, czy może jednak nie, no skład był inny, więc chyba jeden do jednego nie da się tego tak porównać. Piotr Kwiatkowski wspomniał, że nasi piłkarze odebrali wczoraj sporo zdrowia selekcjonerowi. On spotkanie skwitował następująco. Nie widziałem drużyny, żeby zlekceważyła przeciwnika, natomiast nie jest łatwo w skoczyć na ten poziom koncentracji, jaki wymaga od ciebie reprezentacja Holandii. I w podświadomości mimo wszystko mówisz, no nie, no poradzimy sobie mimo wszystko bez żadnych problemów z reprezentacją Malty. Tak nie jest. Natomiast no nie, ja nie będę tutaj smutny chodził, albo coś, myśmy mecz wygrali, no bez przesady, niespodzianek jest w piłce bardzo dużo, byliśmy blisko ją sprawić, tą negatywną, oczywiście, że tak, myśmy to spotkanie wygrali. Przypominamy, że wygraliśmy wczoraj 3-2, zajęliśmy drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i zagramy o awans na mundial w marcowych barażach. Na tę chwilę nie wiadomo z kim i nie wiadomo, czy będziemy w nich rozstawieni. Zdecydują o tym mecze Szkotów z Duńczykami i Austriaków z Bośniakami. To jeszcze na zakończenie, jeżeli pozwolisz. Krótka wzmianka o eliminacjach mundialu w Afryce. W niedzielę na Mistrzostwa Świata awansowała Demokratyczna Republika Konga po wygranej po rzutach karnych z wyżej notowaną reprezentacją Nigerii. Po ostatnim gwizdku sędziego na boisku i na trybunach kipiało od emocji. Adam Malecki na dalszej takiej wewnętrznej redakcyjnej grupie WhatsAppowej wysłał podsumowanie umownej dogrywki. To są doniesienia prasowe. Po serii rzutów karnych selekcjoner Nigerii Eric Chele zaczął szarżować w stronę ławki Demokratycznej Republiki Konga. W wywiadzie pomeczowym tłumaczył, że któryś z Kongijczyków odprawił tam czary i to go rozwścieczyło. Też bym się zdenerwował. A propos czarów, setny mecz wczoraj Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski, 88 gol Roberta Lewandowskiego. No czaruję, kończymy pozytywami po prostu, mimo wszystko, samymi. Mimo tego meczu wczorajszego. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see so true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Rather working harder during play, surrounded her even. Can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Szesnaście minut jeszcze do godziny 8 na zegarach. 8:13 tradycyjnie rozmowa bez uników. No temat dziś może być tylko jeden. Akty dywersji na polskich torach potwierdza to zresztą na pewno Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoim gościem dziś Stanisław Bukowiec. I moim gościem wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, polityk PSL-u. Oczywiście będziemy rozmawiać o tym, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie wsiadając do pociągów, nie tylko na linii Warszawa Lublin, gdzie były te akty dywersji, ale też w innych miejscach Polski coraz bardziej nam zagraża ta dywersja rosyjska, akcje sabotażowe. I będziemy rozmawiać o tym, czy trzeba większe środki bezpieczeństwa przedsięwziąć i na przykład pilnować, bardziej patrolować. Służby powinny te miejsca, gdzie jest infrastruktura krytyczna. O tym wszystkim o 8.13. Serdecznie zapraszam. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem, na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. To Vito Bambino, tu Trójka i audycja poranna. Dzień dobry, kto do nas dołączył? A to akurat na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fajną. Piosenka do wyjaśnienia. Talking Heads, Psycho Killer. Psycho Killer. Postpunkowy kanon napisany zanim ktokolwiek pomyślał o punku. 10 sierpnia 1977 roku. W Nowym Jorku policja aresztuje Davida Richarda Berkowitza, znanego też jako Son of Sam, seryjnego mordercę terroryzującego miasto od blisko 2 lat. His murders instill panic and fear throughout the city. Berkowitz ma na koncie 6 ofiar i kilkanaście rannych osób. Nowojorczycy oddychają z ulgą. Miesiąc później do sklepów trafia debiutancki album zespołu Talking Heads, szerzej nieznanej grupy związanej ze środowiskiem klubu CBGB's, obok m.in. Blondie The Ramones, hey, czy Television. Płyta zatytułowana jest Talking Heads 77 i wywołuje poruszenie wśród krytyków, będąc zwiastunem świeżego brzmienia w roku, nowej fali. Kulminacyjnym momentem albumu jest nagranie Psycho Killer, w którym wokalista David Byrne wciela się w rolę psychopatycznego zabójcy. Wielu słuchaczy automatycznie łączy to z historią Berkowitza. Był to jednak zupełny zbieg okoliczności. Byrne napisał bowiem pierwszą wersję piosenki 4 lata wcześniej, będąc jeszcze studentem uczelni artystycznej. Chciał oddać stan rozedrganego umysłu człowieka opętanego żądzą zabójstwa. Inspiracji dostarczał mu m.in. popularny w tamtym czasie Alice Cooper, lubujący się w makabrycznej tematyce tekstów. Z kolei zaśpiew z refrenu David zapożyczył z piosenki Otisa Reddinga Fa Fa Fa Fa Fa Sad Song. Część tekstu Psycho Killer jest napisana w języku francuskim, co tylko podkreśla schizofreniczną naturę bohatera piosenki. Ten zabieg jest zasługą basistki Tiny Weymouth, której mama pochodziła z Brytanii. Byrne początkowo wykonywał Psycho Killer tylko z gitarą akustyczną, jako właściwie folkową piosenkę. Dopiero gdy w 1974 roku uformowało się Talking Heads, wspomniana basistka Tina i perkusista Chris Frantz dołożyli do utworu swoje bardzo charakterystyczne partie. Wszak nerwowa gra sekcji rytmicznej doskonale odzwierciedla niepokojący nastrój piosenki. Trudno sobie wyobrazić, żeby bez niej Psycho Killer mógł stać się jednym z kamieni milowych nowej fali. Piosenka do wyjaśnienia. Run away.